فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، فرقت کی نہیں یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، دیدار کا جلدی جام پلا، ہے شور تیرے میں خاروں میں، دیدار کا جلدی جام پلا، ہے شور تیرے میں خاروں میں، ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، ٹھکرائے کوئی درکارے کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی، یا شاہ مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، یا شاہ مدینہ لیجے خبر، ہوں آپ کے خدمت گاروں میں، ہو ہاتھ میں میرے کا سہانی ہو منزل، ہو ہاتھ میں میرے کاسہ دل، تیبہ کی سہانی ہو منزل، تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہ، تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہ، تیبہ کے بھرے بازاروں میں، تیرے لطف کی مانگوں بھیک شاہ، گلیوں میں کبھی بازاروں میں، وہ نور جو طور پہ چمکا تھا جسے کہ موسیٰ غش میں ہوئے، وہ نور جو طور پہ چمی کا تھا، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، جسے دیکھ کے موسیٰ غش میں ہوئے، اب اس کی جھلک آتی ہے نظر اس روضے کے میناروں میں، اب اس کی جھلک آتی اس روضے کے میناروں میں۔ تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستا جگر، تعریف نبی کی کوئی بشر کیا لکھے ریاض خستا جگر، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا تاروں میں، وہ سب نبیوں میں ایسے ہیں جیسے چاند چمکتا تاروں میں، فرقت کی نہیں ہے یا احمد، اب تاب تیرے بیماروں میں، دیدار کا جل جام پلا ہے، شور تیرے میں خان